بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكو كتكا مندلزو وكتابو فقه العبادات لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين. كتك سؤال نمبر 131 أمبايوني حكم الفطر في رمضان بدون عذر. Hukumu ya kufungua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani bila ya udhuru, yani huyu mtu hana udhuru wa kufungua, kaamua tu mwenyewe, ngoja nifungue basi, hukumu yake ni nini mtu huyu? Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliuliza swali hili, ma hukumu lfitri fi nahari Ramadhan, ni ipi hukumu ya kufungua mchana wa Ramadhan duna udhur, bila ya udhuru wowote, kaamua tu mwenye, ngoja nifungue basi. Fa ajaba rahimahullahu ta'ala, alfitru fi nahari Ramadhan, kufungua mchana wa Ramadhan duna udhrin, bila ya udhuru, min akbari lkabair, ni katika madhambi makubwa. Nasi huwa mara nyingi tuelezea madhambi makubwa ni yapi. Nadhani hata leo katika salatu Ijumaa tumeelezea dhambi kubwa ni lipi, na Allah tabaraka wa ta'ala akayagawa madhambi kwamba kuna madogo na makubwa. Akasema in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, kama mtajieka mbali, mtajiepusha na madhambi makubwa ambayo mwakatazwa msiyafanye, basi Allah atakusameheni madhambi madogo madogo. Tayyib. ويكون به الانسان فاسقا, mtu kwa kufungua kwake mchana wa Ramadhani akawa anakula bila ya sababu, kwanza kafanya dhambi kubwa, lakini pili mtu huyo anakuwa ni nani? Ni fasik, ni mtu muovu. ويجب عليه ان يتوب الى الله, na ni wajibu kwake yeye mtu huyu kutubia kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an yaqdiya thalika liyawma alladhi aftarahu, lakini pia ailipe hiyo siku ambayo kaifungua, yani law annahu sama laysa kama kafunga, wa fi athna'i al-yawm, katikati ya hiyo siku mchana, aftara biduni udhur, akafungua bila ya udhur. fa alayhi an yaqdiya dhalika al-yawm, huyu ni juu yake kuilipa hiyo siku, alladhi aftarahu, ambayo kaifungua, li'annahu lamma shara'a fihi, kwa sababu alipoanza kuifunga mwanzo kuanzia alfajiri, iltazama bihi wa dakhala fihi ala annahu fard, alijilazimisha nafunga hiyo na akaingia katika uwajibisho kwamba yeye anaitakidi funga ile ni faradhi. Idhan fayalzamuhu qada'uhu kamila, atalazimishwa huyu ailipe hii funga kwa ukamilifu kabisa. Tayyib. Amma law taraka as-sawm laysa kama ata'ata funga min al-asli, kwanza ya mwanzo sifungi bwana, nifunge nini? Sifungi. Kaata. Huyu ni tofauti na yule aliyefunga nusu hapo. Huyu kaacha kuanzia mwanzo mutahammidan, tena kwa makusudi, bila udhuri radhi, bila udhuru wowote ambao kwamba yeye ameona kwamba hilo limempa nguvu afungue, annahu ya la yalzamuhu alqada, huyu alazimishwa kufanya nini? Kuzilipa zile siku ambazo alizifungua. Huyu anatakikana atubie, huyu anatakikana atubie. Liannahu lan yastafida minhu shay'a, huyu hata akizifunga huyu hatofaidika na funga hizo kwa lolote. Liannahu lan yukbala minhu, kwa sababu hazikubaliwi. Yoyote mwenye kuacha swala mwaka miezi sita kusudi tu hana dharura yoyote, huyu atakikana atubie. Huwezi kumwambia uswali swala za miezi sita ulizokuiacha, huyu atakikana atubie. Na ndio hivyo hivyo pia mwezi wa Ramadhani, labda mtoto mdogo alikuwa kasaba leo, aambiwa funga atatu mpaka alipofika ukubwani, sasa akumbushwa, vipi wewe uliacha miaka mingapi baada ya kubalea? Kama mwaka mmoja. Huyu atatikana kufunga, atatikana atubie kwa Allah tabaraka wa taala. Liannahu, kwa sababu huyu bwana lao lan yukbala min, hata akifunga huyu haikubaliwi funga yake. Fa inna alqaida, kwani kanuni ya usuli ni kwamba anna kulla ibadatin, kila ibada muwakkata, iliyowekewa wakati maalumu, biwakti muayyan, ibada ambayo imewekewa makati wakati wake maalum, fa innaha idha ukhirat an dhalika alyawm almuayyan, ibada hiyo inapochelewezwa na wakati wake maalum, bila udhrin, bila yudhuru, lan tuqbala min sahibiha, haikubaliwi tena kwa huyo mwenye muhusika anayehusika na hiyo ibada. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول يكن تومن سمين ليه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من يكفن متندو عن بايو هايانا أمر يتو لنياك هايو نيني كرديشوا. ولأنه من تعدي حدود الله طب نكاتيكا كبوكا مفاكا يا الله عز وجل وتعدي حدود الله تعالى ظلم نقبوك مفاكا يا الله سبحانه وتعالى نظلم والظالم لا يقبل منه نمت وليظلم حق بنيوي صلى الله عليه وسلم أتقوى نمني قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. Na wale ambao watapita mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, hao ni madhali. Walianahu lau kadama hadhihi al-ibada ala waktiha, na kwa sababu laiti kama angeitanguliza hii ibada kwa wakati wake, ay fa'alaha qabla dukhuli al-wakti, laiti angeifanya ibada kabla kuingia wakati, lam tukbal minhu, pia isingekubaliwa. Fakadhalika idha fa'alaha ba'dahu, na ndio hiyo hivyo atakapoifanya baada yake, lan tukbala minhu, haitukubaliwa kwa yeye, illa an yakuna ma'dhura, labda awe mtu huyu ana udhuru, udhuru wa kisheria. Huyo akiwa ana udhuru wa kisheria, naam, fabiha wa ni'ma, lakini kama hana udhuru wa kisheria, basi mtu huyu lan tukbala ibadatuhu, ibada yake hiyo haitokubaliwa. Tayeb, hilo lilikuwa ni swali ambalo ni la kwanza katika masala tuliyoamua tuyazungumze katika siku ya leo. As-su'alu athani, swali la pili ambalo ni swali lilozungumzia hukumu man yasum ayaman wa yufturu ayama, hukumu ya anayefunga baadhi ya masiku na anafungua baadhi ya masiku. Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliulizwa swali hili la 138, ma hukumu man yasumu ayyaman wa yufiru ukhra, ni ipi hukumu ya anayefunga baadhi ya masiku kisha akafungua katika masiku mengine ndani ya mwezi huo. Fajaba akajibu shekhe jawabu hadha sual, jawabu la swali hili, yumkinu an yufahama mimma taqaddama, inawezekana kufahamika jawabu lake kwa lile swali ambalo limeshatangulia huko nyuma. Wa huwa anna hadha alladhi yasumu yawman wa yad'a yawman, na ni kwamba huyu ambaye anafunga siku moja na anaacha siku nyingine, la yakhruju min al-islam, kwanza huyu hatoki nje ya nini, ya Uislamu, ni Muislamu. Ha, bali yakunu fasika kama takaddama, bali anakuwa mtu huyu ni muovu kama tulivyo tanguliza huko nyuma. Ni fasiki kwa nini? Litarkihi hadhihi al-faridha al-azima, kwa kuacha kwake hii faradhi ambayo ni faradhi adhim, alati hiya ahadu arkani al-islam, ambayo ni moja katika nguzo za Kiislamu. Wala yaqdi al-ayyam allati aftaraha, na huyu pia hatolipa hizo siku ambazo amezifungua. Lianna qada'ahu iyyaha, kwa sababu kuzilipa kwake yeye, la yufiduhu shay'a, azitamfidisha chochote. Fa innahu la yusalli bina'an ala ma asharna ilayhi sabiqa, huyu hasali kwa kujengea hoja ambayo tumetanguliza huko huko nyuma. Fa innahu la yusalli bina'an ala ma asharna ilayhi sabiqan min anna al-ibada al-mutawaqqata idha akharaha al-insan aw waqtaha al-muhaddada bila udhrin fa innaha la tuqbal minhu. Sema لأن قضاءه إياها لا يفيد شيئا, kulipa kwake hizo funga au kama ni sala mathalan ha hakutamsaidia kitu. Fa innahu la yusalli ha, huyu mtu hatafikani asali sala ambayo mfano kaiacha baadhi ya masiku kusudi tu, huyu atakikana atulie bwana ha, binaan ala ma asharna ilayhi sabiqa, na tutasema hivi kwa kujengea hoja ya maneno ambayo tumeyaashiria hivi punde huko huko nyuma. Min anna al-ibadata al-muwaqqata, kwamba ibada yoyote ambayo imekuwa wakati maalum, idha akharaha al-insan, anapoichelewesha mwanadamu awakia na wakati wake muhaddada ambao umewekwa, bila udhuri, akachelewesha bila ya udhuru, fa innaha la tuqbal minhu, hakika mtu huyo ibada hiyo hata akifanya haikubaliwi. Swali jingine ambalo Sheikh Muhammad aliulizwa kuhusiana na masala ya qada'ul ashhur al-faiza, kulipa miezi ambayo ilipita huko nyuma, ambalo ni swali la 139, aulizwa fadhila tu Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen, aulizwa hivyo: idha kana al-insan, ikiwa mtu mwanadamu, fataraka shahran min ramadhan, ameacha mwezi mzima wa ramadhani, baada bulughihi, baada ya kubalehe kwake, thumma iltazama al-an, kisha hivi sasa akaanza kujilazimisha na ibada ha, akaanza kuswali, akaanza kufunga, aliyakuwa kuna mwezi mzima wa Ramadhani huko nyuma aliuwasa kwa sababu ya ujana wake, kwa sababu leo lakini asiambua afunge sema ah sisumbue mimi ha. Fahal yalzamuhu qada'u hadhihi al-ashhur, je atalazimishwa mtu huyu kulipa hiyo miezi hata kama ni mitatu, yani mwezi wa Ramadhani wa mwaka fulani na wa mwaka fulani na wa mwaka fulani, imeongozana mitatu hajaifunga, alafu akaja Allah akampa hidayah, akaona ala, kumbe mimi nalazimishwa ni sheria, kumbe mimi natakana nifunge, kumbe mimi napata madhambi wa maila dhali. Je, huyu mtu atalazimika ile miezi yaifunge aliyoiacha kusudi? فأجاب رحمه الله أكجيب الشيخ محمد اللهم رحمه القول الراجح كولي أنبايني كولي يساوى من أقوال أهل العلم كتك كولي زوات ولينالم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر فهو حصل المشوى كويلفا يميزي التي تركها بلا عذر أنبايو أليات بلا يوذر بناء على ما سبق مصلي يوجه أنا جنجي kwenye ile swali tangulia kule binaan ala ma sabaqa tukijengea hoja yetu kwenye swali ambalo limetangulia anna al-ibadata al-muwaqqata kwamba ibada yoyote imewekwa wakati maalum idha akharaha al-insanu mwanadamu akichelewesha ibada hiyo au wakati ana wakati wake muhaddad ambao umewekwa maalum laha shar'an kisheria fa innaha la tuqbalu minhu ata kufanya ibada hiyo baadaye haitokubaliwa faqadahu iyaha la yufiduhu shay'a kwa hiyo kulipa kwake ibada hiyo hakutomsaidia yeye chochote waqad dhakarna fima sabaqa dalila dhalika na uko nyuma tulikopita huko tumeshataja dalili ya hili min alkitabi wasunnah walqiyas katika kitabu na sunna na alqiyas وعلى هذا فإن كان الإنسان في أول شبابه إكيوا من آدم منذ وبربروات لا يصلي ولا يصوم حصالي ولا فنج ثم من الله عليه بالهداية كيس الله تبارك وتعالى كم فنعمة أكم ونغوزة وصلى وصام أكانزا فصالي ناكانزا ففونا فإنه لا يلزمه قضاء huyu halazimishi kulipa swala ambazo aliziacha huko nyuma wala funga ambazo aliziacha huko nyuma لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام halazimishi kulipa zile zilizompita ikiwemo swala na funga atatubia والتائب من الذنب كمن لا ذنب له هو يتوبيه na mwenye kutubia madhambi anakuwa mweupe kama vile hajapatapo kufanya dhambi ndio maana قال فانه لا يلزمه قضاء ما فاته هو haimlazimu yeye kulipa kile kilichompita min salati wa siyam kwa msala na funga وكذلك لو كان يصلي ويزكي ندو هivo hivo laita kiwa na swali na atoa zaka walakinahu la yasumu lakini hafungi famanna Allah alayhi bilhidaya Allah akampatia neema akamuongoa wasara yasumu wa yusalli atoa zaka anafunga na anaswali fa innahu لا يلزمه قضاء ذلك الصوم هو هذا لازمishwa kulipa hiyo funga iliyopita huko nyuma binaan ala ma sabaqa taqriruhu kwa kujengea hoja katika yale ambayo yametangulia katika maneno tuliyoyakariri kwa huwa nayo ni kwamba anna al-ibadata al-muwaqqata ibada yoyote iliyokuwa wakati maalum idha akharaha al-insanu anapochelewesha mwanadamu au wakati ana wakati wake bila udhrin bila ya udhuru ya kwa kisheria lam tuqbal minhu hiyo hata ikifanya haikubaliwi wa idha lam tuqbal minhu lam yufidhu qada'uhu iyaha shay'a na ikiwa hiyo ibada haikubaliwi hata akifanya haitamsaidia yeye haitampa faida yeye kulipa kwake kwa kitu chochote kile kwa hivyo yeleweke mtu ambaye alikuwa ni tayari kusala mtu ambaye alikuwa ni mwenye kuacha sala baada ya miaka 10 ndio Allah tabaraka wa taala akamneemesha akawa anajua kwamba kuacha sala ni vibaya kuacha somo ni vibaya kwa hiyo akawa na atubie basi mtu huyu hatoambiwa asali sala zote ambazo zilimpita bali mtu huyu atatakikana tu atubie kwa Allah tabaraka wa taala taubatan nasuha, tauba ambayo kwamba ni ya ya ukweli ya kukubalika. Tayeb, kuna masala mengine ambayo ni ya siyamu yaumi shaka, kufunga siku ya nini? Ya shaka. Siku ya shaka mwenjua ni siku gani? Aiwa, mwezi 29. Mwezi 29 wa Ramadhani. Watu wanauangalia mwezi kwa ajili ya Eidul Fitri. Siku ile ikawa au tunaweza kusema mwezi 29 wa Shaabani kwanza, kabla ya Ramadhani. Ikawa mwezi 29 wa Shaabani watu wanauangalia ule mwezi, alafu wakawa hawajauona, na ni mwezi 29 kweli, sio hii miezi ya sasa hivi iliyoshikiliwa kwenye midomo ya watu. Miezi 29 kweli wa ukweli. Ikawa watu wakauangalia wajauona, wengine wakasema wacha tufunge tu. Hata kama hajapata taarifa ya mwezi, akasema wacha tufunge tu. Je, inajuzu hiyo? Ndio swali limekuja hapo. Sema fadhilu sheikh, ma hukumu siyami yaumi shakkin khashyata annahu min ramadhan, ni ipi hukumu ya funga, funga ya siku ambayo kwamba ni siku ya mashaka, mwezi 29 wa Ramadhani wa Shaaban, ukaona wewe ufunge kwa kutarajia uende ikawa, au kwa kuogopea uende ikawa Ramadhani isiingia? Aljawab, jawabu shaka sema siyamu yaumi shakkin, kufunga siku ya shaka, aqrabu alaqwal fihi annahu haram, kauli iliyo karibu na ukweli katika hapo ni kwamba kuifunga siku hiyo ni haramu, haijuzu. Yani huna taarifa yoyote ya mwezi, kwa kuwa tu ni mwezi 29, mimi bwana, mimi nafunga bwana, pengine mwezi umeandama. Hiyo haijuzu. Na ndio maana sisi iliyofika mwezi 29 tukakosa mawasiliano kote, tukaamua tufanyeje? Tukamilishe 30. Na alhamdulillah 30 iliyofika mwezi ukatoka. Kwetu Tanzania hapa Lesotho ukatoka, Kenya hapo Mombasa ukatoka, na sehemu nyingine nyingi duniani ukatoka. Lakini kuna baadhi ya watu wakakaidi tu, wana sisi hatutaki. Hatimaye asubuhi ya pili mwezi umeanguka, saa moja na nusu bado uko juu, saa mbili kasoro bado mwezi uko juu. Kwamba ndivyo mwezi wa 30 ulivyo. Zayyana lahum ash-shaytan a'malahum, shaytani amewapambia matendo yao. Haiwezi kukosekana sababu. Sasa lakini kwa njia moja ama nyingine hatuwezi kuwalaumu sana, kwa sababu kuna watu ambao kwamba wamewafanya wafanye hivyo, wao ni kama vile, yani kama vile mshika remote akibofya inawaka, akizima imezimika, sio? القول الصحيح katika haya masala, kauli iliyo sahihi hasa, ingelikuwa ni waadilifu wale walioshika hizo remote, hata sisi kisheria ni watu wafuate wao, umeelewana? Yani ingelikuwa ni watu ambao wameshika hilo jambo kwa uhakika na uadilifu kabisa, hakuna mizengwe, ukiambiwa umetoka umetoka, basi kisheria hasa hata sisi ilikuwa tuwafuate wao. na haya masuala tutakuja kuyabainisha huko mbele insha Allah tabaraka wa taala. Ila sisi inarukia gagaziko pale ambapo sasa maana hata Mtume alayhi salatu wasalamu aliletewa habari za mwezi si mara moja wala si mara mbili wala si mara tatu. Alichokifanya akija mtu anamwapisha au anamwambia unashuhudia kwamba hapana mola pekee kwamba kwa hadithi kwa Allah sema ndio mimi unashuhudia ni mtume wa Allah ndio haongezi hapo mtume wa Allah ndio Bilali watangazie watu kesho ni Ramadhani. Lakini hawa wetu ni mtihani, hawa wetu ni mtihani kwa sababu afahamia mwezi ndio nasikia umetoka hapo Kenya hapo lakini sisi hatutaki. Kuna watu wasema umetoka hapo Lushoto lakini sisi hatutaki. Na usaba mjua uhakika wa mwezi. Ha? Kuwasilia mzunguko mwaka mzima kabla ya Rajabu miezi minne nyuma. Naam. Uno kufuatilia maandamano. Naam. Tunakuja kupata picha hiyo ya mwezi wa Ramadhani. Mimi nishakuwa na uhakika mwezi wa nani umeulia thelathini mara Ramadhani huku bado watu wanakaleta kama. Wakati nikufuatilia kama miezi minne nyuma mpaka mitano. Sahihi. Kwa hiyo ala kulli hal hii ni masikitiko makubwa kwa sababu sisi ilikuwa tunao tumepata neema kwamba serikali yetu inatambua inawatambua Waislamu na inautambua pia uongozi wa Kiislamu ndani ya serikali si ndio. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunatakikana yani sote tufunge kwa wakati huu mmoja na tufunge kwa wakati huu mmoja, lakini ikifikia wao naambiwa mwezi umeuona na umeonewa ni watu wengi sio wachache. Lakini kwa kuwa kiongozi fulani kaalikwa futari. Ah? Kaalikwa futari kwa lazima huu usitangazwe ili huyo kiongozi kesho ajikufuturu. Hiyo ni hatari sana. Idi imepangwa ifanyike tarehe fulani na hiyo itakuwa ni 30. Sasa wewe uone mkubwa kama hilo basi hapo wala utasikiza ni mtu. Sasa namna hiyo ndio unapoona hii ibada hii si mfanyie mtu mimi. Mimi namfanyia Allah tabaraka wa taala. Na baadamu kuna viongozi wengine wametangaza basi acha mimi nifunge tu. Fasuila Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala hukm as-siyam yawm shakk khashyat annahu min Ramadan. Hukumu ya kufunga siku ya shaka kwa kuogopea kwamba ni siku ya Ramadan. فجاب اكجيب رحمه الله تعالى صيام يوم الشك اقرب الاقوال فيه انه حرام كفunga siku ya shaka kauli iliyo karibu zaidi ni kwamba ni nini ni haram liqauli ammar bin yasir fa kauli ammar bin yasir asema man sama al-yawm alladhi yushakku fihi atakayefunga siku ambayo watu wanashaka umeandama au haujaandama faqad asa aba al-qasim sallallahu alaihi wasallam huyo amemwasi mtume huyo amemwasi babake Kasimu yani mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hii nayo vile vile ni rad kwa wale wanaosema kwamba mtume alikuwa ana mtoto mmoja tu ambaye ni Fatima, hao wengine wote si watoto wake ni watoto wa mkewe. Hadithi ziko wazi, hadithi zimebainishwa katika sahihi al-Bukhari, katika sahihi Muslim, lakini mtu apanga tu mwenyewe akataa. Tayeb, hii si dini ya mtu. Wala anna as-sa'ima fi yawm shakk muta'addil li hududillah, kwa sababu mwenye kufunga siku ya mashaka huyo amevuka mpaka wa Allah azza wa jalla. لان حدود الله الا يصام رمضان الا برؤيته كتبقه يا الله ان كما تصفungwe رمضان سوف كوونekana mwezi sawa ai bi ru'yati hilalihi kwa kuonekana mwezi wake umeandama au ikmali shaaban au kutimiza shaaban 30 يوما siku 30. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال هي قسم متوم صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين اكيتغوليه mmoja wenu ramadhani kabla haijaingia kwa kufunga siku moja au siku mbili. Wewe ukifunga yao mashaka kuna uwezekano ukaitangulia Ramadhani kwa siku moja, kumbe ilikuwa bado haijaingia, mwezi haujatoka ile tisa, wewe ukafunga. Kwa hiyo inawezekana ukawa umeutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili. Kwa hivyo ima mwezi wa Ramadhani uonekane au ikimali Shaabani 30 yawma au kutimiza Shaabani siku 30. Walihada kala nabiyu alayhi salatu wa salam, kwa ajili hiyo kasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhan, asitangulie mmoja wenu Ramadhan bisawmi yawmin au yawmain, kwa kufunga siku moja au siku mbili. Illa an yakuna rajulun kana yasumu sawman falyasum, sipokuwa mtu kama alikuwa anafunga yake anaifunga, basi naendelee kuifunga hata kama Ramadhani ni kesho. Leo ni Jumatatu na wewe unafunga kila Jumatatu na Alhamisi, kesho ni Ramadhani, leo ni Jumatatu, funga, haina shida. Funga. Thumma inna al-insan, kisha mwanadamu, alladhi tahta wilayati muslima, ambaye yuko katika wilaya uongozi wa Kiislamu, ha, serikali ya Kiislamu inayohukumu na sheria za Allah tabaraka wa taala, yatba'u wilayatahu, huyo atafuata uongozi huo wa serikali hiyo, kwa sababu ni serikali imetimia, ina khalifa wake, ina manaibu wake, amri inakuja kutoka juu, rais ndio anazungumza, ha, au khalifa au mfalme au nani, au yeye katenga kitengo maalum kwa ajili ya mambo hayo. Kwa hiyo hicho kitengo kinafuatilia mwezi kwa uadilifu kabisa, alafu kinatoa taarifa. Atasema fa idha thabata inda waliyi al-amri, ikithibiti kwa waliyi al-amri, kiongozi wa serikali, sawa, dukhulu shahr, kwamba mwezi umefanya nini, umeingia, akatoa amri ukatangazwa, falyusam tab'an al-muslimin, basi falyasum, mtu atakikana afunge kwa kuwafuata Waislamu wote walioamrishwa ni waliyul amri muslimin, kiongozi wa mambo ya Kiislamu. Tumeelewana? Cha ajabu ni kwamba hukumu nyingi zimefutwa, hazifuatiliwi za dini ya Kiislamu, lakini watu wameachiwa huu mwezi, basi japokuwa mambo mengi dini ya Kiislamu hamruhusiwi au hamtoi kauli katika hayo, huu mwezi mmeachiwa, fuatilieni kwa uadilifu basi. Basi unakuta watu tuwakwambia, sisi bwana tumeshasema mwezi mwisho ni saa tatu, baada ya saa tatu mkituletea taarifa za mwezi hatukubali. Tunasema hauzalimu, wakati mtume aliletewa taarifa za mwezi siku ya pili mchana, aje mtu amwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, mimi jana niliuona mwezi. Kauona mwezi akapiga masafa na mnyama mbio kwa kwa mtume mpaka afike usiku kucha, atembea tu mpaka afike kwa mtume ni asubuhi, ni saa 4 wala saa 5. Ambe mimi jana huko milimani niliuona mwezi. Uliuona? Na mji wa Hijazi ni mji mweupe. Lakini mwezi ni kitu cha ajabu sana. Wanaweza wauone watu wawili tu mji mzima. Sasa yeye akauona. Kaja akamwambia mtume, nimeuona jana. Mtume akamwambia, unashuhudilia kwamba hapana Mola apasiyekuwa abudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Sema ndiyo. Unashuhudilia mimi ni mtume wa Allah? Sema ndiyo. Kaambia Bilal, waambie watu, waazimie watu, wape taarifa watu Bilal kwamba leo wafungue, lakini Idi tutaoga kesho. Idi tutaswali kesho, lakini leo hii jua limeshapanda saa 5 hii. Watu wafungue tu, kwa sababu hiyo siku tayari itakuwa ni sikukuu. Sema tuliandaa jana? Ni sikukuu hiyo. Kwa maadamu ni suku, waambie watu. Wale kama kawaida, lakini tutaoga. Tutaswali, sala ya idi, kesho. Zaidi mdo menda. Nena? Hii yote ni kwamba Mtume alayhi salatu wasallam yeye alikuwa ni waliul amr. Na alikuwa hana inadi. Leo mwezi una mwezi kishafika saa 2 na nusu au 3 hatutaki. Mtume kaletiwa mwezi umelala hapa. Naona? Tihani hakikatan. Fa ya nasalullah salamata wal afia. Qala wa idha lam yathbut fala yusam. Usipothibiti mwezi hapa fungu. Wakasaba kalana fi awali kitabu siyam. Na ishitangulia huko mwanzo wa kitabu cha funga. Ma idha ra'a al-insanu wahdahu hilal Ramadhan hal yasumu am la yasumu. Ishitangulia huko. Kwamba mfano mwezi wa Ramadhani tukauona peke yake. Mwezi muandamo mchana. Lakini taarifa zile mfano akazipeleka kwa kiongozi akazikataa. Yeye afunge au asifunge? Tumeshazungumza hayo huko nyuma kama mkumbuka. Wa naktafi bihadha alqadri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakum